ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Nie rozumiem, jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się, weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 17. 18 dzień maja. Jest poniedziałek. Do 19 popołudniowa audycja. Teraz czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. To najważniejszy punkt obchodów. W krakowskim sanktuarium Jana Pawła II rozpoczyna się msza w setną rocznicę jego urodzin. Pierwsi górnicy wracają z kwarantanny. Rusza wydobycie w części zakładów Polskiej Grupy Górniczej. Jutro w Senacie spotkanie w sprawie wyborów prezydenckich z udziałem przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. W Krakowie rozpoczynają się główne uroczystości setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. W Sanktuarium Świętego odprawiana jest msza. Później będzie transmitowany koncert w hołdzie papieżowi. W krakowskim sanktuarium jest Paweł Pawlica. Pawle, jak Kraków świętuje jubileusz? Centralną częścią uroczystości jest właśnie msza rozpoczynająca się w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Przewodniczy jej metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Biorą w niej udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Od rana krakowskie sanktuarium odwiedzają pielgrzymi, którzy w tym szczególnym dniu chcieli być w Krakowie. Pielgrzymujemy z Gdańska od piątku. Bardzo żeśmy to przeżyli, żeśmy płakali, jak żeśmy to zobaczyli ten ołtarz. Chyba ta atmosfera tutaj, taka duchowa atmosfera. Od soboty ozdobiony jest w barwy papieskie. Biało-żółte flagi powiewają na zabytkach, świątyniach i charakterystycznych budynkach. W Krakowie szczególnym miejscem związanym z Janem Pawłem II jest także plac przy Franciszkańskiej 3 i słynne okno papieskie. Wieczorem odbędzie się tam multimedialne widowisko przybliżające życie i nauczanie Jana Pawła II. Po mszy w sanktuarium zaprezentowany zostanie wyjątkowy koncert Santo Subito, prorok naszych czasów. Paweł Pawlica, dziękuję. Dodam jeszcze, że transmisja koncertu w programie Pierwszym Polskiego Radia o 18.05. Prezydent przywołuje wspomnienia związane z papieżem Polakiem. Wracają wspomnienia i obrazy. Nieprzebrane tłumy na krakowskich błoniach, spotkanie z młodzieżą na Westerplatte i przesłanie, które zawsze pozostaje aktualne, napisał Andrzej Duda na Twitterze. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Wadowicach, że święty Jan Paweł II był ojcem naszej wolności i solidarności. Wprowadzał Polskę w XXI wiek, ale też w nowe tysiąclecie. I to dzięki niemu runęły te mury, o których śpiewaliśmy, że muszą runąć, bo czekaliśmy na tą jutrzenkę wolności. Jan Paweł II, jego nauczanie, jego całe życie było wielką formacją dla polskiego społeczeństwa, ale też było czymś więcej. Było zwiastunem nadziei dla całego świata, wolności i nadziei. Premier złożył kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II w rodzinnym mieście papieża. Rusza wydobycie w części zakładów Polskiej Grupy Górniczej. Pojedyncze oddziały rozpoczęły pracę w kopalni Murski Staszic. W najbliższym czasie planowane jest stopniowe odmrażanie wydobycia w kopalniach Sośnica i Jankowice. Cały proces potrwa od kilku do kilkunastu dni, mówi rzecznik PGG Tomasz Głogowski. Będzie między innymi uzależniony od osób, które powracają do pracy z kwarantanny. Te kopalnie, które nie prowadzą wydobycia, dalej pracują w ograniczonym zakresie, ale będziemy chcieli, aby w najbliższym czasie wydobycie było sukcesywnie przywracane. Zakłady ograniczyły pracę w związku z epidemią koronawirusa. W Polskiej Grupie Górniczej zakażonych jest 1270 pracowników, a 2300 przebywa w kwarantannie. W firmie przeprowadzono ponad 10 tysięcy testów. Jutro w Senacie kolejne spotkanie przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych w sprawie wyborów prezydenckich. Wezmą w nim również udział przedstawiciele Senatu, marszałek Tomasz Grodzki oraz członkowie Prezydium Izby. Wiceszef klubu parlamentarnego PiS-u Marek Suski mówi, że stanowisko, jakie zaprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, dotyczy jak najszybszego rozpoczęcia prac w Izbie Wyższej nad ustawą w sprawie wyborów. Chcielibyśmy, żeby odbyły się wybory prezydenckie, żeby nie było luki w pełnieniu funkcji prezydenta. No do tego jest w miarę szybka procesa, to potrzebna. Liczę na to, że będzie to konstruktywne spotkanie, chociaż do tej pory takie postawy konstruktywne z ramienia Platformy specjalnie nie były prezentowane. W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje, że głosowanie odbędzie się zarówno w formie tradycyjnej, czyli w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnej. W tym tygodniu ustawa będzie rozpatrywana przez 3 senackie komisje. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tomasz Grazdowski. Polski Związek Piłki Nożnej przedłużył do 31 grudnia 2021 roku kontrakt z selekcjonerem naszej piłkarskiej reprezentacji Jerzym Brzęczkiem. W przypadku awansu drużyny do Mistrzostw Świata w Katarze, te odbędą się w 2022 roku, umowa obowiązywać będzie przez kolejny rok. Piłkarze angielskiej ekstraklasy otrzymali dziś zgodę na rozpoczęcie treningów w małych grupach, poinformowała Premier League w komunikacie. Od jutra wznawiają treningi, co doprowadzić ma do wznowienia rozgrywek. Dziś kluby jednogłośnie zagłosowały za rozpoczęciem treningów. A w kraju siatkarki Chemika Police odebrały złote medale Mistrzostw Polski, mówi prezes ligi Paweł Zagumny. Miejmy nadzieję, że to jest pierwszy i ostatni raz, w jaki sposób wręczamy te medale. Oczywiście wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby to było zawsze na podium, zawsze na hali, zawsze po skończonym finale. Wtedy te medale smakują jeszcze bardziej. Wiadomo, że tutaj dominacja grupy Azoty bardzo duża, wygrany Puchar Polski, wygrana Liga, więc wielkie, wielkie gratulacje. Martyna Grajber właśnie w tych nietypowych okolicznościach odebrała swój pierwszy mistrzowski tytuł. Może nie znam tych emocji w takich standardowych sytuacjach, kiedy wygrywa się ten ostatni mecz i jest wielka uroczystość i rozdanie medali. Aczkolwiek no, dzisiaj muszę Państwu uwierzyć na słowo, no, mega radocha i jak już ten medal wisi na szyi, to naprawdę są piękne emocje i uczucia i ukoronowanie tej ciężkiej pracy. A na świecie sprawy się posuwają. Mówię o Fernando Alonso w Formule 1. Rok wytrzymał bez ścigania się na torach, ale wygląda na to, że to będzie wszystko. Dziś Flavio Briatore, były menadżer zawodnika, opowiadał, że wkrótce Hiszpana możemy zobaczyć w Renault, czyli w zespole, w którym oglądaliśmy go, kiedy zdobywał Mistrzostwo Świata. Teraz o wyczynie nieprawdopodobnym. Niejaki Zach Bitter, amerykański ultramaratończyk, przebiegł na swojej ruchomej bieżni 100 mil, czyli 160 kilometrów w 12 godzin i 9 minut. Kiedy jeszcze przed pandemią ustanowił rekord świata na zewnątrz w biegu na 100 mil, pobiegł wtedy blisko o godzinę szybciej. I jeszcze o politycznym manifestie. Jeden z najlepszych golfistów świata, Irlandczyk McIlroy, zapowiedział, że już nigdy nie zagra w golfa z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. To reakcja zawodnika na zachowanie Trumpa w kwestii pandemii, w której prezydent wielokrotnie bagatelizował zagrożenie. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Zostań w domu z Trójką. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne wielorabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77% taniej, a piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za 1099 w promocji nawet za złotówkę i dodatkowo do 50 rat 0%, RRSO 0%. Łap okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi. Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Tato, chodź na trampolinę. Tato, pochuśtaj mnie. Mamo, chodź do mojego domku. Jeżeli najważniejsza jest wspólna zabawa w ogrodzie, sprawdź ogromny wybór zabawek ogrodowych na Allegro. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Fory pod oczami? Przecież się wyspałam. Wyspałam.

Nie dajcie się uwieść uludom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę. Cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia, własnego i cudzego. Pragnę wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży na innym kontynencie. Tylko czyste serce może w pełni miłować Boga. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości. Brońcie waszą wierność, wierność waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa. Zwracam się również do naszych polskich rodzin, do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza młodzieży i dzieci. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i w życiu społecznym. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie obecnie stają przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia, godnym chrześcijańskiego powołania. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Cytaty pochodzą z dwupłytowego albumu Jan Paweł II, Byłem z Wami, wydanego przez Polskie Radio. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You are To Eniam. Papież pielgrzym, tak Ojca Świętego również zapamiętamy, z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie rozmawia Michał Rzekowskim. Papież pielgrzym, księże profesorze, spróbujmy z tego ogromu aktywności Jana Pawła II wyłuskać te najważniejsze, czy to pielgrzymki, czy też przesłania, jakie im towarzyszyły. Ja wiem, że to nie jest proste zadanie, ale pomimo to spróbujmy. No możemy spróbować, chociaż oczywiście to pytanie kryje w sobie różne pułapki, bo zależeć będzie sporo od tego, kto ocenia, kto mówi, kto reflektuje, skąd pochodzi, jak mógł doświadczyć tego pontyfikatu Jana Pawła II. Jeśli chodzi o pielgrzymki, to nie będę pewno oryginalny jako kapłan z Polski, jeśli powiem, że taką na pewno chyba najważniejszą, jeśli chodzi o Polskę, ale myślę, że jeśli chodzi w ogóle o Europę i o to wszystko, co kryje się pod hasłem komunizm i to niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Tu można byłoby zauważyć, że właśnie Jan Paweł II, przyjeżdżając do Polski, potem do innych krajów bloku komunistycznego, nie zwalczał komunizmu wprost, nie mówił, jaki to komunizm jest zły i reżimy komunistyczne niedobre. Mówił o takich sprawach, wydawałoby się, no wręcz banalnych, prawda, jak wolność, dobro, sprawiedliwość, solidarność, ale to w tamtym czasie były bardzo mocne słowa, bardzo mocne nauczanie i one były rzeczywiście śmiertelne dla systemu komunistycznego. Słowa, które doprowadziły do upadku systemu, ale również podczas pielgrzymek do Ameryki Południowej, tam z kolei podkreślał wartość człowieka pracy. To było coś też nieprawdopodobnego na owe czasy, że w ten sposób mówi do ludzi w krajach właśnie po drugiej stronie oceanu. W ogóle to całe nauczanie o pracy, o godności pracy, no było, można powiedzieć, rewolucyjne. I znowu, nie atakował wprost systemu komunistycznego, filozofii marksistowskiej, ale jakby z drugiej strony, że się tak wyrażę, ukradł komunistom świat pracy. No właśnie, w Ameryce Łacińskiej z kolei jakby kradnie ludzi pracy tym, którzy wyznają teologię wyzwolenia, prawda? Czyli nurt w kościele oparty na właśnie ideologii marksistowskiej, mówiąc oczywiście w wielkim skrócie. No tam problem był jeszcze bardziej skomplikowany, ponieważ tutaj w naszym regionie marksizm był wyraźnie w kontrze do kościoła katolickiego. Natomiast w Ameryce Łacińskiej problem polegał na tym, że marksizmem zaraziło się wielu duchownych i biskupów, co znalazło swój wyraz w różnych marksizujących formach teologii wyzwolenia, bo oczywiście teologia wyzwolenia jest takim pojęciem dosyć szerokim i różne nurty tam się znajdowały i dalej znajdują. I znowu tutaj można powiedzieć, że ważną była pielgrzymka, pierwsza w ogóle pielgrzymka papieża do Meksyku w 1979 roku i tam mówił bardzo wyraźnie, nie sprzeciwiał się, w Puebla to było, robieniu z Chrystusa marksistowskiego rewolucjonisty. Bo wielu ludziom tam się wydawało, że marksizm jest bardzo blisko chrześcijaństwa, bo mówi o ubogich, o wyzwoleniu z ucisku i tak dalej, i tak dalej. I papież starał się wskazać, że jest bardzo daleki od Ewangelii. Tutaj przypomina się historia jezuity kardynala. To jest taki duchowny, który no właśnie w imię solidarności z ubogimi postanowił zostać ministrem edukacji w rządzie sandynistowskim. Został usunięty z szeregów kapłanów i z zakonu. I na lotnisku w Managui, niektórzy pamiętają tę słynną scenę, jak on stał w rzędzie i chciał pocałować, uścisnąć dłoń papieża Jana Pawła II, a ten się cofnął i palcem mu pogroził, mówiąc, że najpierw ma się pojednać z Kościołem. Wielu do tej pory nie może darować tego Janowi Pawłowi II, ale miał rację Jan Paweł II. Księże profesorze, to jeszcze krótko powiedzmy o tym apelu papieskim, który przekazywał w krajach Afryki, właściwie w wielu miejscach, w Sarajewie, tuż po wojnie, mówił o problemie pokoju, w ONZ-cie, nigdy więcej wojny. To są bardzo też znane słowa. Wezwania Jana Pawła II do pokoju były autentyczne, płynące z serca, ale też płynące, myślę, z pewnego zrozumienia sytuacji międzynarodowej, sytuacji na świecie. Ja sam się muszę uderzyć w piersi, bo przyznam, że tak nie do końca podzielałem tego zdecydowanego stanowiska Jana Pawła II w sprawie wojny w Iraku. Wydawało mi się, że no są jednak pewne racjonalne powody, by tam Amerykanie weszli i zaprowadzili, jak to się mówiło, porządek, czy też ustrzegli przed większymi nieszczęściami, prawda? No, patrząc z perspektywy czasu, muszę przyznać Janowi Pawłowi II jak najbardziej rację. To jeszcze w takim razie, księże profesorze, pielgrzymka, do której nie doszło, pielgrzymka do Rosji, pielgrzymka, o którą było mnóstwo zabiegów dyplomatycznych. Dlaczego tak się stało i dlaczego papież tak mocno chciał pojechać do Rosji? No tu są dwie pielgrzymki takie, które nie doszły do skutku, a o których Jan Paweł II marzył, Rosja i jeszcze przecież Chiny. Do Rosji Jan Paweł II chciał pojechać, bo to jest ziemia, na której od dawna jest chrześcijaństwo. Jest to chrześcijaństwo przede wszystkim prawosławne i papież bolał bardzo z powodu tej tak zwanej schizmy wschodniej, z tego rozdzielenia między Kościołem Zachodu i Wschodu i miał zapewne nadzieję, że jego wizyta w Rosji może przyczynić się do zbliżenia, może nie do pełnej jedności, ale do zbliżenia. Mówiono, że no cóż, papież jest Polakiem, a zatem nie ma szans, bo Polacy nie są w Rosji zbyt mile widziani. Być może coś z tego było, ale jak pokazał pontyfikat Benedykta XVI i teraz Franciszka, problem jest zapewne głębszy. Trochę tak żartem to dodam, że jest jeszcze trzecie miejsce, gdzie papież chciał pojechać i o czym mówił wprost, ale czego się nie udało zorganizować. To zdradził arcybiskup Mokrzycki, który przecież przez wiele lat był obok papieża Jana Pawła II do końca. I mówił, że papież nieraz wyrażał chęć udania się w Bieszczady, ale mój arcybiskup Mokrzycki, no rozumiem, że się nie udało zorganizować wizyty do Rosji, ale dlaczego się nie udało zorganizować wizyty w Bieszczadach? Bo się nie udało. Z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem rozmawiał Michał Żakowski. Stanisław Sojka? Ach te muchy wykonują dziwne ruchy. Tańczą razem z nami, tak jak pan i pani na brzegu otchłani. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona. Leży obok drogi na wznak odwrócona. Otchłań nie pije i nie daje mleka. Co mi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Panie Michale, witam. Dzień dobry, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, ja bardzo cenię papieża Polaka za jego umiejętność rozmowy w wielu językach. On znał kilka języków perfekcyjnie, kilkunastoma mówił również jadąc z pielgrzymką do danego kraju. Pamiętam jego homilię, jego kazania. Zawsze starał się mówić w języku, który był używany w kraju, do którego przyjechał. A najmocniej ujął mnie w Gliwicach, kiedy w 1999 roku byliśmy na lotnisku po raz drugi i papież po śląsku do nas powiedział, Ślązaków, miał przyjechać, nie przyjechał, nie miał przyjechać, a przyjechał i oby z papieżem takim nie wytrzymał, a całe lotnisko mu śpiewało, wytrzymamy, wytrzymamy i kochamy. No i szanuję go za to, chociaż jestem daleki, bardzo daleki już od kościoła, ale szanuję go, szanuję trójkę i szanuję Pana bardzo, bo Pan jest sternikiem i Pan tą trójkę przeprowadzi przez ten ocean, a po burzy zawsze wychodzi słońce. Wszystkiego dobrego, panie Kubo. Dziękuję panu, pozdrawiam. Otchłań nie pije i nie daje mleka, co robi otchłań. Otchłań czeka. Otchłań czeka. Otchłań czeka. Otchłań czeka. Tak jest, Staszku. Czeka. Czesław Mozil i Stanisław Sojka. Tymczasem już minęła 17.30. Zaglądamy do prognozy. Otóż jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, głównie na północy i w centrum, przelotne opady nas czekają. Temperatura 12-13 na północnym wschodzie, podobnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, ale aż 20-22 stopnie miejscami na południu. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem silny, w porywach do 60 km na godzinę. Zachodni, północno-zachodni. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. W marcu i kwietniu zużycie energii w Polsce było o co najmniej 10% niższe w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, szacuje Polska Grupa Energetyczna. Prezes PGE Wojciech Dąbrowski, który jest gościem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, powiedział, że pandemia oddziałuje na działalność grupy, z tym, że jak uzupełnił, w pierwszym kwartale firma nie odczuła tego drastycznie. Dodał, że grupa analizuje potencjalne scenariusze oszczędności, zarówno jeśli chodzi o inwestycje, jak i o koszty operacyjne. Pod koniec kwietnia PGE ogłosiła decyzję o rezygnacji z kilkudziesięciu projektów na lata 2020-2024, które nie rokowały zakładanych korzyści. Ich wartość to ponad miliard złotych. Wojciech Dąbrowski podkreślił, że PGE skupia się na podstawowej działalności. Już dzisiaj wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na udźwignięcie jako docelowy inwestor w projekcie atomowym. Nie będziemy także inwestowali w fabrykę samochodów elektrycznych. Jeśli chodzi o projekt atomowy, doprowadzimy tylko projekt do momentu etapu uzyskania decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej. Jeśli chodzi o projekt związany z e-mobility, doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy mamy prototyp samochodu. Polska Grupa Energetyczna to największy producent energii elektrycznej w Polsce. Od dziś PGE Obrót i PGE Dystrybucja stopniowo wracają do stacjonarnej obsługi klientów przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że rząd przekazał dotychczas na ochronę miejsc pracy 10 miliardów złotych. Są to środki uruchomione w ramach tarczy antykryzysowej. Tarcza antykryzysowa swoim budżetem 212 miliardów złotych, ale także tarcza finansowa funkcjonują bardzo dobrze. Do tej pory przekazaliśmy na dofinansowania do wynagrodzeń ponad 3 miliardy złotych, dofinansowania do świadczenia postojowego, a także do zwolnienia ze składek ZUS-u. Pożyczki na ochronę miejsc pracy są realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy teraz 4 zł. 34 grosze. Euro jest po 4 zł. 56 groszy. Dolar amerykański kosztuje 4 zł. 22 grosze. A funt brytyjski 5 zł. 11 groszy. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Nareszcie! Witamy otwarcie! Sonia! Teraz za pralkę Bosch aż do 8 kg ładowności o klasie energetycznej A+++ zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 300 zł. A kupując smartfon Huawei P-Smart 2019 z pamięcią wewnętrzną 64 GB i podwójnym aparatem 13+2 megapiksele zapłacisz 629 zł, oszczędzając 50 zł. No super być z Wami z powrotem! Mediamarkt!

I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. Dobro i zło, tysiące dróg, sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg. To say the things he truly feels are not the words of one who kneels. Nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest we mnie. Dziś chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. To Matt Dusk, Zbigniew Wodecki. Chyba najpiękniej jak można. 18 minut pozostało do godziny 18. Jak sami wspominają, tworzyli rodzinkę albo środowisko. Karol Wojtyła, zanim został papieżem, prowadził duszpasterstwo wśród młodych ludzi. Wykładał też na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wychował profesorów, lekarzy, naukowców. Skojarzył, potem pobłogosławił wiele małżeństw. Nazywali go wujkiem. Nie wiedzieliśmy się, jak do niego się zwracać, opowiada w filmie dokumentalnym wujek, wspominając Danuta Rybicka. Pogadałam z dziewczynami, co one na to. Bały się trochę tej propozycji mojej, którą potem przedstawiłam księdzu, czy pozwoli do siebie mówić wujku. I ku naszej radości się zgodził. Tak, to był piękny dzień na Leskowcu. To był dzień taki rolowanie koca. Piękny poranek po paskudnym dniu. Popatrzcie, Marta. W czasie tych wędrówek zawsze był księdzem. Mówi wychowanek Karola Wojtyły Jacek Fedorowicz. Fragment wypowiedzi z filmu Wujek. Potrafił utrzymać jakiś, no może za dużo powiedziane dystans, ale jednak chyba dystans właśnie. Że jednak był jednym z nas, ale nie był jednym z nas. Pan, co może nie groził, ale co to jest grzech i jak nie powinno się postępować, tośmy wiedzieli na co dzień i od niego też. No. Mówi profesor Andrzej Zieliński, wieloletni przyjaciel najpierw Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II. Poczucie humoru miał znakomite, bo przecież na tych wszystkich wycieczkach, a zwłaszcza na kajakach, kiedyśmy śpiewali różne piosenki przy ognisku, to on jeszcze dokomponowywał słowa do następnych zwrotek i to robił to na poczekaniu, nie mówiąc, że pięknie śpiewał i dobierał drugi głos. I ksiądz student pyta Karola Wojtyłę, którego wcześniej nie widział, na oczy: stary, ty też na egzamin? Ksiądz Wojtyła odpowiedział, że tak, ale nie sprostował, że w charakterze egzaminującego. Mówi Krystyna Sajdok, studentka Karola Wojtyły. Wypowiedź pochodzi z archiwalnego reportażu Polskiego Radia Wujek. I po godzinnej rozmowie kolega mówi do niego: stary, ty jesteś tak obkuty, że obawia, nie wchodź przede mną, bo ja na pewno nie zdam. A na to ksiądz profesor mówi: daj indeks. Co ty, mówi, co ty, żartujesz? Wojtyła jestem, prawda? I wpisał mu, przerażonemu koledze, wpisał 4+. Nie można powiedzieć, że myśmy się zajmowali tylko śmiechami i dowcipami, których zresztą było sporo, nie można powiedzieć, ale sprowadzał nas na grunt religijny zawsze. Potrafił wejść w naszą sytuację i potrafił powiedzieć to, na co człowiek w pewnym sensie czeka. W środowisku było wiele osób, no i poznałem także i moją żonę. Mamy na szczęście nagraną i spisaną homilię z naszego ślubu, który mówi o postawie dłużnika że jesteśmy dłużni Panu Bogu to spotkanie. A wiedząc o naszym życiu i znając nasze życie, że żona jest sierotą całkowitą, ja półsierotą, on, który doświadczył tego sierotstwa w sposób bardzo dosadny, zawsze mówił do nas, po ludzku jest to rzecz niezrozumiała. Jeżeli tego nie odniesiemy do Bożego planu zbawienia, to po prostu nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Wykłady prowadził, pamiętam, że miał notatki, ale większość wykładów było mówionych tak bez tych, ale te notatki kiedyś właśnie ktoś go zapytał, księże profesorze, a dlaczego ksiądz profesor ma konspekt? A on powiedział, ze względu na szacunek do was. Był naszym ojcem, przewodnikiem, nauczycielem i tym, który nam naprawdę pomagał w życiu. Wiem, że moje życie nie wyglądałoby tak, jak teraz ono wygląda, gdyby nie święty Jan Paweł II. Wychowankowie Karola Wojtyły wciąż utrzymywali z nim kontakt, także po wyborze na papieża, a Jan Paweł II do końca kazał tytułować się wujkiem. Wspomnienia rodzinki zebrał Kuba Witkowski. 14 minut pozostało nam do 18:00. Wokalne trio Piotr Wyleżoł, Agazarian, Grzegorz Dowigało. Program trzeci, 10 minut pozostało do 18. Kardynał Zenon Grocholewski przez lata był jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. Przyszłego papieża poznał w Rzymie w roku 66. Tak wspomina o to swoją relację i pracę z papieżem Polakiem. On był bardzo bezpośrednim. Pamiętam jeszcze, jak był kardynałem i przyjeżdżał do Kolegium Polskiego. Był tym biskupem, który miał najwięcej kontaktów z nami, studentami. Przychodził na nasze imieniny, jak ktoś tam zrobił doktorat, no to on przychodził, był i właściwie też rozmawiał z nami. Ja studiowałem prawo, no więc konsultował się czasem ze mną, pytał o pewne sprawy, czyli był najbardziej kontaktowy. I myśmy go bardzo lubili, mówiąc szczerze. Kiedy został papieżem, ja w pierwszym momencie to miałem takim trochę obawę, że on, który nigdy nie pracował przedtem w kurii rzymskiej, że będzie trochę przytłoczony właśnie tym wielką rzeczywistością kurii, w której pracują ludzie z całego świata, problematyka bardzo szeroka, złożona, że będzie się czuł taki trochę przygłuszony. Ale mówiąc szczerze, po dwóch dniach już wiedziałem, że go nikt nie przygłuszy, bo i tyła jest takim, jakim był przedtem, bezpośrednim, kontaktowym, zaraz zaczął zapraszać na śniadanie, na kolację. Tak mówiąc szczerze, to był człowiek, któremu można było wszystko powiedzieć i on liczył na szczerość. I chciał, powiedzmy, jakieś czasem krytyki i tak dalej. I on zawsze chciał, żeby mógł mówić to, co się rzeczywiście myśli, a nie starać się myśleć to, co on by chciał, żeby mu powiedzieć. Takim najbardziej przykładem, który mnie najbardziej uderzył, to było to, kiedy miał powstać nowy kodeks prawa kanonicznego. On został w 1983 roku promulgowany. No i ten kodeks prawa przygotowywano przez 20 lat. No i po tych 20 latach powstaje ten kodeks, zanieśli do papieża i wszyscy byli przekonani, no, że papież nie jest prawnikiem, nie jest kanonistą, będzie musiał zaufać, no i podpisze ten kodeks. A tak jednak nie było, tak nie było. Ja dostałem telefon od papieża, że mam przyjść na obiad. Przyszedłem na ten obiad. Okazało się, że nas było 7 ekspertów z różnych krajów, prawników z różnych krajów, z różnych środowisk. No i papież przy tym obiedzie powiedział nam, że już ten kodeks przeczytał 2 razy. To było jakimś wielkim zaskoczeniem dla nas, że 2 razy papież przeczytał kodeks i powiedział, że ale jeżeli mam go podpisać, to chciałbym go jeszcze przestudiować i was proszę o pomoc. I pamiętam, mieliśmy 14 spotkań po 3-4 godziny z papieżem, dyskutując na temat tego kodeksu. To było coś fascynującego, tym bardziej, że wybrał osoby, wiedząc, że nie będziemy się zgadzali. To był człowiek, któremu można było wszystko powiedzieć. Wobec niego każdy czuł się swojo. To nie był człowiek, który w jakiś sposób, powiedzmy, stwarzał atmosferę, jakąś sztuczną atmosferą. Był bardzo bezpośredni. To było coś fascynującego. Wspomnień księdza kardynała Zenona Grocholewskiego wysłuchał Marcin Pośpiech. 7 minut do 18, 7 trójek na początku, 22, pandarek do 19, zd3@polskieradio.pl. Wysłuchaj mojej pieśni, panie, do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Do ciebie pieśnią wołam, panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie moje jeszcze raz.